الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. موت جي وقت الله تعالى نفسن کے وفات کرائے تھو جے کے نفس پانجے نند میں नथा मरनि पोइ उन्हनि खे रोके थो जिन लाइ मौत जो हुकुम कयो अथसि ऐं ॿियनि नफ़्सनि खे मुक़र वक़्तु ताईं छॾे ॾिए थो. बेशक इन ई में उन क़ौम लाइ निशानियूं आहिनि जेके फ़िक्र कनि था. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. छा इन्हनि अलाह ताला खां सवाइ बुतनि खे सिफारशी बनायो؟ رسول عربی تمام فرمایو اوے بت کہ شے جا مالک نہ تھا تھین ایں نئی عقل رکھن تھا. قل للہ الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. رسول عربی تمام فرمایو تموری شفاعت اللہ دے ہتھ میں آہے زمینن ایں آسمان دی بادشاہی ان دی آہے ان کان پوئے ان دا تواکے موٹایو ویندو. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اي جڏهن اڪيلي الله تعالى جو ذڪر ڪيو وڃي ٿو ته انن ماڻهن جون دليون تنگ ٿين ٿيون جيڪي آخرت تي ايمان نٿا رکن ۽ جنهن وقت بتن جي ڳالهه ڪئي وڃي ٿي ته ان وقت يه خوش ٿين ٿا. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. رسول عربي تمام فرمايو اي الله اي آسمانن ۽ زمينن کي پيدا ڪندڙ اي غيب ۽ حاضر کي ڄاڻندڙ تو هي پنهنجي بانن جي وچ ۾ فيصلو ڪندي جن ڳالهن ۾ هي اختلاف ڪندا هئا. ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اي جيڪڏهن ظالم قيامت جي ڏينهن واري عذاب کان بچن لاءِ اهي سمورو فدیو ڏين ها جيڪو زمين ۾ آهي ۽ اوترو ٻيو به فدیو ڏين ها تب بچي نه سگھن ها ۽ الله جي طرفان انن لاءِ هو عذاب ظاهر ٿيندو جو کين گمان ۾ نه هوندو. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ۽ انن لاءِ سندن بدعمالي ظاهر ٿيندي ۽ انن تي هو عذاب نازل ٿيندو جنجي هي مذاق ڪندا هئا. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. پوء جڏهن انسان يعني كافر کي كا تڪليف پهچي ٿي ته اسان کي پڪاري ٿو ان کان پوءِ جڏهن اسين ان کي پنهنجي طرفان کا نعمت ڏيون ٿا چوي ٿو ته مون کي پنهنجي علم سان اها نعمت ملي آهي بلڪ اها آزمائش آهي پر اڪثر ماڻهو نٿا ڄاڻن. قد قال الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. بيشڪ انن کان اڳين ماڻهن به ائين چيو پوء سندن بدعمالي سندن ڪنهن ڪم نه آئي. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. وانن کي سندن ڪيل بدعمالي جو نتيجو مليو ۽ جن ماڻهن انن ما ظلم ڪيو جلدي انن جي بدعمالي اچي سندن مٿا پوندي ۽ اهي الله تعالى جي گرفت کان بچي نٿا سگھن. اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. छा उहे नथा ॼाणनि त बेशक अलाह ताला जंहिं लाइ चाहे उनजो रिज़्क कुशादो करे थो ऐं जंहिं लाइ चाहे उनजो रिज़्क तंग करे थो। बेशक इन में उन क़ौम लाइ निशानियूं आहिनि जेके ईमान आणनि था। عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم رسول عربي تما فرمايو اے منجا اوے بانا جن پنجن جانن تے गुनाह सबब ज़्यादती कई आहे, तव्हां अलाह जी रहमत खां कॾहिं बि नामे न थियो। बेशक अलाह ताला तव्हांजा समूरा गुनाह बख़्शे छॾींदो, बेशक उहो ग़फूर रहीम आहे। وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ तव्हां पंहिंजे ख़ालिक ॾांहुं रुजू थियो ऐं उन जी फर्मा बरदारी करियो, उन खां अॻु में जो तव्हां ते अज़ाब अचे उन खां पोइ तव्हांजी का मदद न कई वञे। واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ۽ توهان ان قران کریم جي تابعداري ڪريو جيڪو توهان جي رب جي طرفان نازل ڪيو ويو آهي ان کان اڳ ۾ جو توهان تي اوچتو عذاب اچي ۽ توهان سمجهي نه سگهو ان تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين متا کو انسان اتے ائیں چوي ته هاي افسوس انن کوتاهين تي جيڪي مون الله تالا بابت ڪيون ۽ بيشڪ آئون مذاق ڪندڙن مان هئس او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين يا کو ائیں چوي جيڪر الله تالا مونکي هدايت ڏي ها ته آئون به پرهيزگار مان هجان ها او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين یا عذاب ڏسڻ وقت کو ائیں چوي جيڪڏهن مون کي هڪ دفعو دنيا ۾ موٽايو وڃي ها تو آئون نيڪ بندن مان هجان ها بلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين اللہ تعالی فرمائندو ها بيشڪ تو وٽ منجو آيتون آيون او تو انهن جي تکذيب ڪئي ۽ تو تکبر ڪئي ۽ تو کافرن مان هوئين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ۽ جيڪي ماڻهو الله تعالی تي ڪوڙ ٺاهيندا هئا توهان ڏسندا ته قيامت جي ڏينهن انن جا منہ کارا ہوندا چھا تکبر کندڑن لائے جہنم ٹھکانو ناہے یعنی یقین آہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اے اللہ تعالیٰ پرہیزگارن کے جہنم کھان نجات دئی بشت میں داخل کندو نہ انن کے اتے کا تکلیف پہنچدی ۽ نہ اوے خويبا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله تعالى هر شيء جو خالق آهي ۽ هو الله هر شيء تي ڪارساز آهي له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بايات الله اولئك هم الخاسرون آسمانن ۽ زمينن جي خزانن جو چابيون ان جو آهن ۽ جن ماڻهن اللہ جي آيتن جو انکار ڪيو اهي نقصان وارا آهن قل افغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون رسول عربي توهان فرمايو اي جاهلو توهان مونکي مشورو ڏيو ٿا آئون الله کان سواءِ بتن جي عبادت ڪريان ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ۽ بيشڪ تحقيق توهان ڏانهن ۽ توهان کان اڳين ماڻهن ڏانهن وحي موڪلي وئي ته جيڪڏهن تو اے بدندر شرک کيو تو یقیناً تجا عمل کری پوندا یقیناً تو نقصان وارن ما تھیندے بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین بلک تو اللہ تعالی جی عبادت کر تو شکر کندڑن ما ہج وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون اي انن اللہ تعالی جي شان وٹا اللہ تعالی جو قدر نہ کيو اي قیامت جي دي سموري زمينوں اي آسمان آؤں پانی طاقت سے پانچ دست قدرت میں گڈ کردس اللہ تعالیٰ ان کے شرک کرن کا پاک بلند ہے ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون اے سور میں پھوک ڈنی ویندی پوئے بے ہوش تھیندا جيڪي آسمانن ۽ جيڪي زمينن ۾ آهن مگر جنهن کي الله تعالیٰ چاهي بچائي ان کان پوءِ ان ۾ ٻي پھوڪ ڏني ويندي پوءِ يڪدم اهي انتظار ۾ بيٺل هوندا واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ۽ الله تعالیٰ جي نور سان زمین روشن تھیندی ۽ ہر شخص جي اڳيان سندس عمل نامو رکھيو ويندو ۽ پيغمبر ۽ گواه آندا ويندا ۽ مخلوق جي وچ ۾ حق سان فيصلو ڪيو ويندو ۽ انهن تي ظلم نه ڪيو ويندو ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون ۽ هر شخص کي سندس عملن جو پورو پورو بدلو ڏنو ويندو ۽ اهو ئي سندن عملن کي وڌيڪ ڄاڻندڙ آهي وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين اي کافرن کي ٹولا ٹولا ڪري جهنم ڏانهن ڪاهيو ويندو ايس تائين جو جڏهن اهي اتي پهچندا ته جهنم جا دروازا کوليا ويندا ۽ کافرن کي جهنم جا ڪم ڪندڙ فرشتا چوندا تہ چھا تواں وٹ تواں ما رسول نہ آیا جيڪي تواں تي تواں جي رب جون آيتون پڙھدا هئا ۽ تواں کي هن ڏينهن يعني قيامت جي ملڻ کان ڊيڄاريندا هئا کافر چوندا ها پر کافرن تي عذاب جي ڳالهه ثابت ٿي چڪي آهي قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين کافرن کي چيو ويندو توهان هميشه هميشه رهڻ لاءِ جهنم جي دروازن ۾ داخل ٿيو پوءِ تکبر ڪندڙن جو ڪهڙو نه خراب ٺڪاڻو آهي وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين اي مؤمنن کي جلدي سوار تي سوار ڪرائي جنت ڏانهن جماعتون جماعتون ڪري روانو ڪيو ويندو ايس تائين جو اهي جڏهن اتي پهچندا ۽ جنت جا دروازا کوليا ويندا ۽ مومنن کي جنت جا ڪم ڪندڙ فرشتا چوندا ته توهان تي سلام آهي توهان خوش رهو پوءِ هميشه هميشه رهڻ لاءِ توهان جنت ۾ داخل ٿيو وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين أي مومن چوندا سبئي تعريفون الله تعالى لا آهن جي اسان لائے پنجي وعدے کي پورو ڪيو ۽ اسان کي جنت جو وارث بنايو جو اسين جنت ۾ جتي اسين چاهيون اتي رهون پوءِ نيڪوڪارن جو كيرو نہ بہترین اجر آهي وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين اے رسول عربی تمام ملائکن کے دسلا عرش عظیم جے چوداری حلقو کرے پنجے رب جی تسبیح ایں تحمید پڑھدا ایں انہن ماں دے وچ میں حق سان فیصلو کیو ویندو ایں چیو ویندو سبھی تعریفوں اللہ لا ہیں جے کو رب ہے جہانن جو